1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De G7-landen zijn het op hun top in Cornwall eens geworden over een groot infrastructuurproject bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. In een groot aantal Franse steden zijn mensen afgelopen dag de straat opgegaan om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste mars was in Parijs. Er waren volgens de organisatie 70.000 mensen voor op de been. De politie houdt het op 9.000 demonstranten. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen dat weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden in Frankrijk. In geen enkel verpleeghuis in Nederland zijn het afgelopen dag nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleed er niemand aan het virus. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid tegen nu.nl. Bewoners van verpleeghuizen waren een van de eerste groepen die werden gevaccineerd. Na 18 jaar kamerlidmaatschap verlaat CDA-kamerlid Pieter Omtzigt de partij. Hij heeft afgelopen dag via Twitter bekendgemaakt. Hij zegt dat hij, als hij is hersteld van zijn burn-out, wel terugkeert naar de Kamer. Donderdag lekte een notitie uit van Omtzigt, waarin hij felle kritiek uitte op de manier waarop de partij met hem is omgegaan. Hij weet niet hoe dat document is gelekt, maar zegt dat nu dit stuk op straat ligt, het voor hem nog moeilijker is geworden om in het CDA te blijven functioneren. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Komende dag schijnt de zon volop. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Iedere week reist u in dit programma een half uurtje met de gast en mij mee naar het buitenland. En deze week staat op het programma een prachtig land. In ieder geval, ik vind het een prachtig land. En dat doe ik samen met mijn lieve ook collega eigenlijk vroeger. Zeker. Samira. Samira, ik ben zo bang om jouw achternaam verkeerd uit te spreken. Bouchoupti? Ja. Ja? Oh, met Samira Bouchoupti, journalist, presentatrice, schrijfster, weet ik van boeken. En ook nog Tweede Kamerlid geweest. En gemeenteraadslid. Ik ben moeder. En moeder. Samira, waar gaan we naartoe met jou? We gaan naar Marokko. Waarom heb je voor Marokko gekozen? Want je hebt ook, heb je me verteld, een tijdje in Zuid-Afrika gewoond. Ja, ik heb in Zuid-Afrika gewoond een jaar. Dat was net na de apartheid, hè, Nelson Mandela werd president. Ik heb een tijdje in Griekenland gewoond, een jaar. Maar waarom ik voor Marokko heb gekozen is omdat ik in Marokko geboren ben. Ik was 2 toen ik in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwam, samen met mijn moeder en 5 broertjes en zusjes. Mijn vader woonde hier al, die is echt ongeveer 76, 77... of 66, 67 naar Nederland gekomen. 66, ja, hij was 60. Echt een van de eerste gastarbeiders. En waar ging hij wonen? Hij ging naar België, want omdat zijn vrienden daar naartoe gingen, maar hij vond België niet leuk. En toen is hij naar Nederland gekomen. En Nederland vond hij wel leuk. Dus hij is hier echt een aantal jaar gebleven. En verschillende werkzaamheden verricht. Maar hij is uiteindelijk echt bijna meteen begonnen als lasser. En hij was zo goed dat ze hem ook meteen hebben opgeleid. Ja. Hè? En welke stad ging hij wonen? Haarlem. Ik ben Haarlemse getogen. Wow. Ja. Dat snap ik wel. Dat is ook een mooie stad. Ja. Ja, een hele mooie stad. Gewoon in een pension, het oude verhaal. Gastarbeiders met z'n vijven. En maar al heel snel, ook weer door zijn werk, Stork, kreeg hij de mogelijkheid om een huis te kopen. Ja, dat was toen natuurlijk heel erg goedkoop. Ja. En dus toen wij echt in Nederland kwamen, we hadden echt een eigen huis, 2 etages, groot huis ook. Marokko, ik ben daar 1 keer geweest in 2009, maar ik heb er te weinig van gezien. Maar wat ik ervan had gezien was voor mij echt zoiets van, ik vond het meteen het mooiste land in Afrika. Ja. En ik heb niet veel gereisd, maar de diversiteit vond ik zo mooi. In landschap, maar ook in mensen. Waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Fes, dat is een van de koningsteden. Ja, dat is inderdaad een hele mooie stad met heel veel kunst en cultuur. Oudste universiteit natuurlijk, eerste. Mag je officieel niet de eerste universiteit noemen. Maar wel maar een van de eerste. Ik doe dat toch wel. En inderdaad met die zoek. Je hebt de oude stad hè, en de nieuwe stad. En ja, met de, hoe het gebouwd is en hoe het eruit ziet. Ja, je kan heel veel zien, heel veel proeven, heel veel voelen. En het is een Jodenstad natuurlijk ook. Ja. Hè? Mijn moeder, ik weet dat niet, hè, omdat ik twee was. Maar mijn moeder, wij wonen met de Joodse, Marokkaanse Joodse gemeenschap. Best wel een samen ook, gemeenschap toch ook? Ja, dat was toen wel natuurlijk, ja. Mijn moeder die zei bijvoorbeeld ook, ga even brood halen bij de Jood. Net zoals je nu zegt, ga even naar de Turk. Ga even naar de Turk. Ja, nee, maar echt, die als ik met mijn moeder spreek, ze zegt, ja, wij leefden altijd samen. Dat was gewoon vanzelfsprekend. Ja, en je bent daar geboren, maar je hebt toch een groot deel, of bijna in zijn geheel eigenlijk een Nederlander. Hoe is jouw gevoel richting het land zelf? Ja, Marokko, het land, hè, de mensen, de cultuur. Mijn wortels liggen daar. Ik heb altijd gezegd, maar toen was ik nog geen moeder. Ik heb altijd gezegd, ik ben hier geboren, ik wil ook hier begraven worden. En dat heb ik losgelaten nu ik zelf moeder ben, omdat ik gewoon echt in Nederland begraven wil worden, om haar. Maar ik denk dat als ik geen moeder was geweest, dat ik dan alsnog een soort van, hier was mijn begin en hier moet het dan ook eindigen. Een soort van symbolisch is dat. Ja. En maar nu dus niet meer, nu gewoon een islamitische begraafplaats ergens in Almere of als er nog een stukje grond Haarlem. Is. Haarlem, nee, er is geen islamitische begraafplaats. Nee. Nou, misschien komt, misschien komt dat nog inderdaad, maar in Haarlem ook prima. Dus ja, wat ik met het land heb, ja, heel veel. En ik moet heel eerlijk bekennen, naarmate ik ouder word, steeds meer. Mijn broer is 10 jaar ouder, hè, dus die is nu 60. Ja. En hij zei toen hij 50 was, nou ja, hij werkte echt naar zijn pensioen toe. En dan ga ik dat doen en dan wil ik een huis kopen en dan wil ik daar veel vaker zijn. Hij heeft ook 2 kinderen. En toen lachte ik hem altijd uit. Ik zeg, ja, je lijkt pa en ma wel. Die wilden ook altijd terug, hè? Alle Turken, Marokkanen in Nederland. Hè? Zeker de eerste generatie. Wij leefden letterlijk met de koffers in de gang. Ja. Omdat wij altijd teruggingen. Is het niet dit jaar? Nee, volgend jaar. En ja, dat is ook niet altijd fijn opgroeien. Want ja, je groeit echt ook een beetje ontheemd op. Ja. Ik wilde echt bij Nederland horen, maar ik dacht, ja, hè, dat kan ook weer niet, want hè, we gaan ook weer terug. Ja. Dus mijn broer zei, dus toen hij 50 was, is hij begonnen met hè, op die manier te denken. En nu is hij 60 en hij werkt er naartoe. Dat gaat ook lukken met zijn werk. Hij heeft echt al 30, 35 jaar ook voor dezelfde werkgever gewerkt. Dus dat gaat ook prima lukken. Hij heeft ook een huis. Zijn vrouw wil ook mee. Dat moet ook maar hè, ja, zo zijn. Ja. Als je vrouw niet kinderen mee zijn wat ouder geworden. Kinderen denk ik. Zijn ook ouder. Ja. Hij is opa geworden niet zo lang geleden. En ik heb nu het idee dat ik diezelfde gevoelens krijg. Ja. Aan het ontwikkelen ben op een of andere manier. Dat ik denk, ja, ik wil dat ook wel eigenlijk. En wat is dat dan, Samira? Want je was 2 toen je wegging. Ik woon hier bijna een halve eeuw. Ja, je zou, het is toch geen heimwee, toch? Dat zou toch gek zijn? Nou, hoewel je er wel vaak bent geweest. Ja, nee, het is geen heimwee, want ik ben er nog steeds over aan het nadenken. Ja. Hè? Dus het zal niet allemaal even in elkaar passen. Maar het is, ik wil gewoon terug naar waar ik vandaan kom. Ik heb het idee, hè? Het is helemaal niet waar, het is gewoon een idee. Want als ik daar ben, ben ik ook de Nederlander. En dan zegt ze tegen mij, maar bij jullie zo, jullie Nederlanders doen, hè? En dan het op deze manier. Ja, maar in jullie cultuur, want wij zijn wat direct, en dan vraag ik ook direct, of ik stel te directe vragen, dan is het ook jullie, ook wat mijn familie betreft. Maar het is geen heimwee, maar misschien ben ik wel op zoek naar een gevoel wat er niet is, en zal ik het daar ook niet hebben. Maar ik wil wel op een gegeven moment, als je wat ouder bent, ja, wil ik ook wel, zou ik ook wel terug willen. En niet helemaal, want mijn dochter is ook hier. Ja. Maar je pendelt, zeg maar. Ja. En waar zou je dan willen wonen? In Marokko? Ja, weet ik niet. Ligt een beetje, ik ben een beetje aan het nadenken. Want dan denk je inderdaad eerst, wat zou ik willen doen? Wonen, dat is niet zo ingewikkeld in Marokko. Is dat, hè, we hebben ruimte, het is ook veel minder duur natuurlijk. Maar wat zou ik dan willen doen? Ja. Dat is de belangrijkste vraag. En ik heb me bedacht... ik wilde eerst een weeshuis beginnen. Maar ik heb me bedacht dat dat toch best ingewikkeld is. Hè? Ik wilde, wat gebeurt daar? Heel veel kinderen ook van moeders die niet getrouwd zijn... of in een relatie niet in een huwelijk een kind hebben gekregen. Ja, dan ben je outcast, ben je echt oud, uitschot. Je kan niet meer bij je familie zijn. Soms gebeurt het ook echt, daar lezen we gewoon te weinig over... maar dat je het kind gewoon ergens achterlaat en voor dood achterlaat. Dus ik dacht, nou ja, dat zou ik dan wel willen, of een soort van weeshuis. Maar ik bedacht me wel dat als er iets gebeurt, hè, met het kind in Marokko... Ja, dan heb je wel een probleem met de autoriteiten. En dan heb je echt een probleem. Ja. En ja, dat vind ik toch ingewikkeld. Stel, hè, een kind overlijdt omdat het ziek is, ja, ik ben wel verantwoordelijk. Maar toen dacht ik, waarom zo ingewikkeld? En waarom maak je het niet makkelijker... En nu wil ik heel graag een soort van buurthuis beginnen daar. En maar echt een buurthuis waar mensen met vragen kunnen komen... een kopje soep kunnen halen of als ze problemen hebben met een autoriteit. Hè? Ja. En dan heel lokaal, mannen, vrouwen, kinderen... Hè? Of als ze met huiswerk zitten en ze zoeken bijvoorbeeld iemand die ze wil begeleiden... en dan ga ik contact maken met een student... Hè? Waarvan ik zeg, nou, zo'n als jij dit... bij elkaar komt. Ja, een beetje een soort van cement. En dan is dat huis, maar wel hè, dat je ze ook wel... heel biedt, maar dat ze er ook voor elkaar zijn. Hebben ze dat soort dingen in Marokko, Samira? Buurthuizen? Ja, of iets wat daarop lijkt? Mannenhuizen. Ja, vrouwen gaan echt niet naar een buurthuis. Ja, maar jij wil dat er hebben, ook vrouwen komen, het is toch? Domein, hè? Thuis is van vrouwen. Dat is hun buurthuis. Dus hè? dat is hun domein. En mannen zitten gewoon overdag in het café, buiten of in de moskee. Nee, maar dit is echt een soort van... een plek waar je gewoon bij elkaar komt... waar een stukje hulpverlening is of plaatsvindt... of hè, waar je vragen kunt stellen. Nou ja, dat. En werk je er nu naartoe, net als je broer? Nee, ik ben nog niet begonnen. Nee, ik heb nog zoveel dingen in Nederland te doen. Ik ben bezig met een vijfde boek. Ja. Maar ik ben moeder. Ik ben echt met heel veel plezier. Ja. Dat is het mooiste in mijn leven. Ben ik moeder. Ja. Ze is 8. Dus, hè? Prachtige leeftijd. Ja, het is een hele mooie leeftijd. Nee, dus tegen die tijd zien we wel. Maar het is een gevoel. Ja. Weet je wat migratie met je doet? Hè? Migratie en dat speelt... bij mensen die gemigreerd zijn. Dat is niet alleen maar voor mezelf. Hè. Je voelt je altijd wel ontheemd. Ja. En niet altijd even goed begrepen. Je moet nog steeds, tot op de dag van vandaag... ik moet nog zoveel uitleggen. Ja. En als ik terugga naar Marokko, hoef ik dat niet meer voor een deel. Ja. Dus het enige wat ik dan zo moet uitleggen, wat kom je hier doen? Ja. Wat kom je hier doen? Je woont in een mooi land waar heel veel mensen heen willen. Ja. Maar ik kan allebei. Ik neem ook geen afscheid van Nederland. Nee. Hè? Het is altijd je vader en je moeder. Dat klopt. En ik wil nu dan, misschien als ik wat ouder ben, wil ik dan weer wat vaker bij mijn vader zijn. Of 3 of 4 maanden per jaar. Ja. Heeft, dat is een beetje een gek woord, maar heeft de Nederlander een goed beeld van het land überhaupt? Nou, het beeld van Marokko is natuurlijk het beeld van Marokkaan in Nederland... waar ze min of meer op projecteren. Ja, ja. Het is in Marokko, het is heel gek... in Marokko gaan meer Duitsers naar Marokko toe... omdat ze daar een minder negatief beeld hebben van Marokko. Maar ze hebben weer een negatief beeld van Turkije. En in Nederland... He, er gaan minder Nederlanders om het beeld. Want die denken in hun beeldvorming en wat zij zien op televisie... bijvoorbeeld als je kijkt naar het nieuws of naar Opsporing Verzocht... Ja. He, dat het vertekend beeld van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Ja. We hadden het over de stad Fez, hè, waar je vandaan komt. Wat is dat voor een stad? Je zei een koningsstad, maar hoe zou je het beschrijven... Ja, heel mooi. En ik vind alle plekken. Want als je in de nieuwe stad komt, hè, je hebt de oude stad en de nieuwe stad. Ja, dan heb ik weer die levendigheid. Het leeft altijd. Dat is met Marokko en dat soort landen. Het leeft. En dat heb je natuurlijk ook in Italië. En dat heb je ook in Spanje bijvoorbeeld. Maar Marokko leeft echt. In de zin van, ja, ook in Italië, misschien nog dan in de dorpjes... maar zeker ook in de steden, hè, hoe men ook leeft. En bijvoorbeeld om een concreet voorbeeld te noemen... Als je dan in de straat loopt, nou, mensen hebben dan ontbeten of gaan werken enzovoort enzovoort. Ik ken het natuurlijk veel meer ook van de vakantieperiode, hè, dat scheelt. Maar ik ben er ook wel eens geweest dat mensen gewoon ook naar kinderen en studenten naar school. Dan is een hele andere levenswijken dan in de zomerperiode. Maar het mooiste vind ik bijvoorbeeld, en dat mis ik dan nu. Bijvoorbeeld als je dan langsloopt in de straat, dan hoor je allemaal dat van de snelkooppan. Die draait al, die begint al om 11 uur, want je moet warm lunchen. Ja. Je moet, en dan als de snelkookpan dan op het vuur staat, dan denkt men alweer aan het avondeten. Het gaat echt om eten. Het is gebouwd, het genieten. En het is eerlijk waar, ik heb echt bij hele arme mensen ben ik geweest. En we hadden echt een stukje brood, wat olijfjes, wat olijfolie, hè, waarin ik me brood indoopte. En ze waren zo gastvrij, zo lief en zo warm. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En dat heb je daar en dat heb je nog steeds. Hè. De grootsteden zijn ook wel dynamiek. En de jongeren daar ook willen natuurlijk ook de sociale media. En die willen natuurlijk ook een auto en die willen een telefoon. En het gaat ook allemaal heel snel. Casablanca, Fes, Rabat. Maar als je gewoon echt nog de dorpjes, ook in Marokko, bezoekt. Ja, dan kom je gewoon in een hele andere wereld. Echt, echt nog in een andere wereld. Wat is nou voor jou echt een hele mooie plek in Marokko? Waarvan je zegt van nou, als je ooit naar Marokko gaat, daar zijn natuurlijk heel veel plekken, maar je moet daar geweest zijn. Voor iemand die er nog niet is geweest. Als je ooit een plek, ik weet nog, want dat was toen nog voor opnames voor Multiculturele Televisie Nederland. Daar gingen we met opnames met een aantal collega's en je rijdt dan op een gegeven moment een stukje door. En we kwamen ook op een plekje aan. En gewoon een paradijs. Want ja, je weet niet waar je naartoe rijdt. En ineens daar de zee is. En dat heet Sidi Ifni. Sidi Ifni. Ja. En dat ligt aan de... Ja, helemaal in het zuiden. In het zuiden. Ja, helemaal in het zuiden. Sidi Ifni. En je komt aan en we sliepen echt in een heel klein hotelletje. En er werkte volgens mij toen ook maar één man en die deed alles. En de kamer schoonmaken en ineens stond hij bij de koffie en die werkte daar gewoon 24 uur per dag. Fantastisch, ook nooit meer vergeten ook dat je geraakt wordt door wat je ziet en wat je voelt ook. Ja. En als je denkt, nou, als ik dan ooit echt oud mag worden, nou, dan zou ik hier best wel oud kunnen worden. Ja, ik heb veel gereisd in mijn leven, maar ik ben eigenlijk nog nooit in een land geweest waar de binnenhuisarchitectuur zo mooi was. Ja. Ongekend. Ja. In alles is detail, Samira. Ja, ja, en dat is zo mooi natuurlijk. En dat zou ik, hè, als er dan nog iets op mijn agenda staat, dat zou ik zo graag willen vertellen en ook laten zien. Hè, juist Turkije staat. Hè, we weten van de architectuur natuurlijk. Hè, de Hagia Sophia enzovoort in Turkije. Daar ben ik ook heel vaak geweest. Echt een prachtig land. En nog even terug te komen op de islamitische cultuur. Wat ik wel mooi vind aan Turkije, bijvoorbeeld aan Istanbul, is het Europese deel en het Aziatische deel. Dat is gewoon ontzettend mooi. En dat gevoel heb ik daar ook. Maar het zal niet zo zijn als in Marokko. Maar de architectuur inderdaad in Marokko, ja, daar zou ik heel graag nog over willen vertellen. En mensen dat ook laten zien. Er is zoveel gebeurd, zoveel ontwikkeling, zoveel rijkdom, zoveel historie. He, de gemeenschappen daar en wat er ook is gebeurd. Bijvoorbeeld, Marokko is bezet geweest door Portugal, door Frankrijk, Spanje, door Spanje. Nee, dat zie je allemaal terug. Dat is zo mooi. Maar ja, dat weten mensen niet. Nee. En dat vind ik soms wel eens jammer. Nou ja, ik omdat binnen... Er is heel veel architectuur, maar dat binnenhuisarchitectuur, dat ik op een gegeven moment in Marrakesh in bed lag en naar het plafond keek. En alleen al naar de details gewoon een uur heb gekeken. Ja, maar dan, je hebt het ook bijvoorbeeld als je de potten, de theepotten. Ja. Maar je ziet dan nog steeds in Vesten, zie je, eigenlijk mag dat niet, maar dan zie je echt, ze beginnen al soms op 8, 9, 10-jarige leeftijd. De ambacht, oefenen, ja. Omdat dat is een leven lang leren. Dat doe je echt niet, dat leer je niet in 5 of 6 jaar. Dat is echt, daar ben je zo lang mee bezig. En als je ziet wat inderdaad het resultaat is, ja, dat maakt indruk. Ja. Het is ook een heel divers land, kwam ik achter. En dat is natuurlijk, elk land is heel divers. Maar wat ik bijvoorbeeld dus niet wist, is dat de mensen die in het zuiden wonen, Soes heten volgens mij, en dat nogal goede handelaren zijn. Dat, daar werd van gezegd, ja, Dit zijn de handelaren van... Ja, hoe zit dat met in het noorden, waar de Zwelle, ja. Je hebt dan in het noorden, maar het is net als in Nederland. Ja. Groningers, ja. Limburgers, Friesen, Brabanders, dat zijn Bourgondiërs. En dat heb je ook met de verschillende en de diversiteit ook in taal. En hoe is dat ook dan een andere taal? Hier, als je mij een paar voorbeelden geeft, bijvoorbeeld... Ik gaf je het voorbeeld van de Soes... Er zijn natuurlijk ook gewoon... Fessiën zijn bekakt en arrogant. Elitair. En vele, dat is Degili ook, hè, het binnenland. Dus dat zijn ook niet echte moslims. Koningsstad ook inderdaad. Inderdaad, het zuiden, ja, dat is Swassa. Die zijn ook best wel gierig. en handelaars, en die zitten hun geld te tellen. En er is ook nog een mop. Ik ken die mop allemaal niet meer. Maar die moppen gaan dan over hun. Dat was een muis en die had het geld opgegeten van een handelaar. En dan pakt hij prikte met een vork, ik weet het niet. Maar de beste moppen, die gaan echt daarover... Ik las ergens dat jij had geschreven... de Marokkaan bestaat niet. Kun je dat uitleggen? Ja, de Marokkaan bestaat niet. Maar dat kwam eigenlijk door dat ik een boek had geschreven... over de moslim bestaat niet. Dat was na 9/11 dat iedereen er in Nederland achterkwam... dat er niet alleen maar 900.000 mensen... van Turkse en Marokkaanse afkomst wonen... maar dat die ook nog moslim waren. Ja. Ze waren hier. En toen, die generalisaties en iedereen die op de Koran dook... en de Koran ging lezen en allemaal versen naar voren halen... en doodsen waar je ze niet kunt vinden. En moslim, ik dacht, ik ben ook moslim. En ineens ook, waar is mijn geloof? Is dit mijn geloof? Dit is niet mijn geloof. Mm. Dus toen schreef ik het boek De Moslim Bestaat Niet. En ik hou dat nog steeds vast. Ik ben echt dwars van... Ik zeg niet vooroordelen, want ik ben mens, maar ik ben me wel ervan bewust. Hij generaliseert niet. Het zijn niet de Nederlanders, ook niet in klasse. Als ik gastlessen geef, ja, die Hollanders, ja, ze discrimineren ons. Ik zeg, nee, dat moet je niet zeggen. Want als je zegt, ja, die Marokkanen, ja, die deugen niet, vind jij ook niet leuk. Hè, jij bent ook niet de vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap. Het is jij. Je bent deel van een groep, maar je vertegenwoordigt hun niet. Dus ja, en dan een groep, of de homo's is ook zo, hè, de homogemeenschap. Ja, je hebt individuen en je hebt de mens daarachter. En dat vind ik echt heel erg belangrijk, juist in deze tijd waarin wij nu leven. In die toenemende polarisatie, wij zij, die tegenstellingen. En juist in deze tijd moeten we daar echt weer naar terug, dat we gewoon echt naar mensen moeten kijken, naar de mens. Maar dat is best ingewikkeld in een tijd ook van identiteitspolitiek enzovoort. Ja, heel erg. Wat is nou een ontmoeting die jou altijd is bijgebleven in Marokko? Mag ook uit je jeugd, hoor. Het zijn natuurlijk heel veel ontmoetingen. Er zijn er zoveel. Ik ben op Koningsdag naar Marokko geweest en dan kwam je aan op het paard en dan... Koningsdag in Marokko is toch een hele andere Koningsdag dan hier in Nederland. Ja. En dat vond ik fascinerend. Een ander voorbeeld is dat ik ineens allemaal zwarte auto's achter elkaar aan zag rijden. En die gingen dan richting Rabat, de hoofdstad van Marokko, waar ook het parlement is. En dat bleken dus parlementariërs te zijn. Maar zie je al voor je dat wij richting Den Haag, dat je ineens 10 Mercedes'en, want het waren zwarte Mercedes'en, achter elkaar ziet rijden. Gewoon een stuk of 10, 12. En die gaan allemaal naar Den Haag. Ja, dat kun je toch niet voorstellen. Nee. En ieder parlementariër heeft een eigen auto. Ja. Dat doe je niet aan autodelen, dat is armoe. Je hebt een eigen auto, chauffeur, deur voor je open. En ik dacht, waarom? En ik dacht echt nog, en ik vroeg het nog aan één iemand, maar hij dacht echt dat ik gek was. Ik zei, waarom delen jullie dan geen auto? Nou, dat vond hij een gekke vraag. Maar ook gewone mensen. En die raakten mij, de gewone verhalen tot op de dag van vandaag, die raken mij ook nog steeds. Waarom? Omdat tot op de dag van vandaag kun je dat natuurlijk vinden... dat je naar het platteland gaat... en dat ze al 's middags letterlijk achter de kip aanrennen... en dan om voor jou gewoon een maaltijd... en al is dat de laatste kip, om voor jou die maaltijd te verzorgen. Ja. En dat ze willen dat je je thuis voelt. Ik ben voor werk, toen werkte ik dus ook voor Multiculturele Televisie Nederland... Toen hebben wij een gezin geïnterviewd, over welk onderwerp dan ook. En we kwamen pas 3 dagen later dat huis uit. Want we kwamen maar niet weg. En toevallig zei hij, nou, je moet daar... En ik ken nog een gezin. En daar zou je ook mee moeten praten. En dat waren mooie reportages. Want wij brachten dus nieuws en reportages maakten wij. En die zonden we uit dan in Nederland. En dat was dan ook zo. Maar echt gastvrij. En ze wilden nog niet eens dat je... nog geen 10 euro aan boodschappen of nee, want dat is een belediging. Ja. Dat kun je echt niet maken. Naar dat soort momenten, ik vind echt dat werp je even terug. Ja. En dat laat je ook even weer kennis maken even met jezelf en hoe wij erin staan. Ik vind echt dat wij zo gehaast, het gaat allemaal zo hard en zo snel. En soms vind ik het best wel ingewikkeld om dat bij te benen. Wat ik heel leuk vond in Marokko is, ik vond ze zo informeel en grappig. Ja. En alleen maar de hele tijd grappen aan het maken. Of dat nu een douanebeambte was die mijn paspoort verstopte... tot een taxichauffeur die naar een Turkse serie keek en geen geld wilde. Want hij wilde hij wilde weten hoe de serie eindigde. Want het was, zeg maar, net begonnen. Ja. En dat soort dingen allemaal. Ja, met Turken natuurlijk, hè, omdat het ook een islamitisch land komt. Maar zeker ook om de Turkse soap. Mijn moeder, nou, die kent Ahmed en Hassan en die. Ja, maar het gebeurt echt. Kijk hoe ze dat in Turkije oplossen. Ja. En die Turkse soap, nou, je weet dat er ook nog een rel is geweest. Ja. Want hè, Turkse soap, vrouwen keken niet anders. En ze werden ook allemaal verliefd op die mannen. En dat wilden die mannen niet, want die vrouw zat maar de hele dag naar die Turk te kijken. Een knappe Turk, ook nog. Dus allemaal ruzies, echtscheidingen bijna. Ja. Dus die Turkse soaps hebben de emancipatie wel goed gedaan, hè? Ja. Echt. Ja, echt. Ja, die, door die emancipatie van... Ja. Hè, maar dat is ook een islamitisch land. Kijk hoe hun vrouwen erbij lopen en wie zij zijn. En dat heeft echt veel vrouwen. Ik moest zo lachen omdat ze denken dat die mannen die ze dus in de serie zien, dat de gemiddelde Turkse man is. Ja, nou, dat denken ze dus. Ja, dus al die vrouwen willen nu naar Turkije. Nee, maar weet je hoeveel... Want Nederland, natuurlijk, het land van melk en honing, nog steeds. Ja. Maar Turkije doet het erg goed en vooral onder de vrouwen. Ja. Want die willen zo'n Turk dus aan de haak slaan. Maar dat is ook beeldvorming. Ja, dat is ook beeldvorming. Maar ze zijn echt voor buitenlanders zijn ze echt heel erg gastvrij. Het is een beetje een clichévraag, maar wat kunnen we van de mensen daar leren, Samira? We hadden het natuurlijk net over gastvrijheid. Over andere indelen, misschien iets meer genieten. Nou ja, delen, genieten. Ja. Echt, mijn oom, die is echt niet rijk. Die heeft soms echt misschien wel maar 150 euro per maand te besteden. Maar dat zijn mensen die met weinig heel gelukkig kunnen worden. En hij lacht. En waar ben je? En dan bel ik hem ook nu. Ja, in het café en lachen. Corona, nee, hebben we hier niet. Nee hoor, ik zie het helemaal niet om me heen. Ik ze vind waren het wel moeilijk. Streng, toch ook? Lockdown, heel streng, ja, absoluut. Gegooid. Net als hier, mensen boos. Ook daar zijn rellen geweest. Maar we krijgen het net niet allemaal door, hè? Want het negatieve nieuws krijg je niet altijd door natuurlijk, hè? Omdat er gewoon gecensureerd wordt. Maar mijn oom en zijn vrouw, en ze wonen zo klein, echt, dat wil je niet weten, hoeveel vierkante meters. En dan met 5 kinderen en dan nog de kleinkinderen. En vrolijk en gezellig. En dat beetje, dat delen we dan met elkaar. En het scheelt wel natuurlijk, je kan er wel veel buiten zijn. Hè? Ja. Hè, dus de mannen dan. Ja, ja de mannen weer. Ja, de mannen, ja. Dus, maar ook mijn nichtje van 30, die doet dan haar mooiste hoofddoek op. En ja, wat ga je doen? Brood halen. Ik zeg, ja, maar je bent al een uur sta je voor de spiegel. Maar je kan net die man tegenkomen. Hè, als je net een pakje melk moet halen, zal je maar net die jongen tegenkomen. En helemaal haar mooiste hoofddoek. Samira, jij wilde nog iets laten horen aan mij. Het geluid van Marokko. Ja. Dat is een liedje en daar luister ik altijd heel erg graag naar. En vooral zo als het dan de zomer begint en dat liedje gaat over... reiziger. Het gaat over migranten, migratie. Toch altijd terug. Ja. Het is zo mooi ook met hoe het begint ook zo. En gewoon, het is zo vaak gecoverd. Maar als je gewoon de oude versie... En dat klopt. Maar zeker als je gewoon echt van zo'n land, een mediterraan land, dan de cultuur, de religie, waarden en normen, die verschillen totaal van elkaar. Dus ja, dan is die overgang is dan wat groter. Maar hij heeft gelijk, je komt altijd terug, reiziger. En dan gaan we daarmee afsluiten. Dankjewel.